جس سورہ کریمہ کی تفسیر کے در پہ ہیں، اس سورہ کا نام سورہ عبس ہے، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ منذرات میں سے، اور منذرات ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جن سورتوں میں مخاطب کو کسی بات پر متنبہ کیا گیا ہو، اور ایسی سورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور میں نازل ہوا کرتی تھیں۔ اس سورہ کریمہ میں اولاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے روکا گیا ہے جو لوگ انکار اور نافرمانی اور سرکشی پر اڑے ہوئے تھے، اور وہ کسی بھی حال میں اپنے موقف سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر مضمون پھیلتا ہے، آگے کفار اور مشرکین جن کا موقف انکار، تمرد، سرکشی اور عناد ہے، ان کی سرکشی اور انکار اور نافرمانی کے اوپر ملامت کی گئی ہے، اور پھر اس انکار اور سرکشی کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور پھر اس خرابی کا انجام کیا ہے اس انجام کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور پھر مقابلے کے اسلوب میں ان لوگوں کا تذکرہ آ گیا ہے جو لوگ اس گروپ سے کٹ گئے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ یہ تھی اس سورے کی ضروری تفصیل جو میں نے مختصراً اور سرسری طور پر پہلے بیان کر دیا ہے۔ اس سورہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سادات قریش کو لے کر کے تخلیہ میں بات چیت کر رہے تھے، اور ان کے سامنے آپ اسلام کے محاسن بیان کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ پر ان کا اس وقت کا آنا گہرا گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر توقع ہو چلی تھی کہ یہ سادات قریش جن کے سامنے میں اسلام کے محاسن بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئیں، اور اس وجہ سے بھی ان کا آنا ناگوار گزرا کہ کہیں قریش کے یہ بڑے بڑے لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم چند غریب، مفلس، اندھے اور لاچار اور بے بس لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، اور یہ جو تحریک لے کر اٹھے ہیں، یہ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور جس مشن کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس مشن کے قبول کرنے والے ایسے ہی ایرے گہرے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، اور کہیں یہ سمجھ کر کے یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ لوگ تو ارازل ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے، لہذا ہم اس وقت تک آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان لوگوں کو، گئے گزرے لوگوں کو، ارازل کو اپنی پیروی سے دور نہ کر دیں۔ اور آپ کا یہ خدشہ بجا تھا، اس لیے کہ سادات قریش اور قریش کے بڑے بڑے لوگ اس بات کو کئی بار کہہ چکے تھے، قرآن نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان یہ بیوقوف لوگ لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے ان کا اس وقت کا آنا بڑا ناگوار گزرا. اور اس ناگواری کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی طور پر یوں ہو گیا کہ آپ کا چہرہ کھٹا ہو گیا اور آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جسے عربی میں عبس کہتے ہیں، ترشرو ہونا، عین بے سین، عبس معنی ترشرو ہونا، ترش معنی کھٹا اور رو کے معنی چہرہ، ترشرو کھٹے چہرے والا ہونا. آدمی جب کوئی کھٹی چیز کھا لیتا ہے تو جو حالت اس وقت اس کی ہوتی ہے، ایک ناگواری کی سی کیفیت اس کے چہرے پر پھیل جاتی ہے، وہی حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی جب عبداللہ ابن ام مکتوم اس دوران تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترشروئی کو پسند نہیں فرمایا اور آپ کو متنبہ کیا گیا اس انداز میں کہ انداز عتاب لیے ہوئے تھا. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کون ہیں؟ یہ بڑی زبردست شخصیت ہیں اسلام کی. ام مکتوم کے بیٹے ہیں. یہ ام مکتوم کون ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خالہ ہیں. اور ام مکتوم جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خالہ ہیں، انہی کے بیٹے ہیں. گویا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ کے لڑکے ہیں. اور اس رشتے سے یہ صحابی، اندھے صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیرے سالے ہیں. گویا ایک قریبی رشتہ ہے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب عالم اسلام کی پہلی معرکہ آرائی ہوئی، جسے ہم معرکہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، آپ 313 مجاہدین کو لے کر کے جب روانہ ہوئے، تو اس وقت آپ نے مدینے کا انتظام اور انصرام اور بندوبست اور لوگوں کے نمازوں کی امامت کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو سونپی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جسمانی نقص سے دین کے اوپر وہ اثر نہیں پڑتا جس اثر کو قیاس کے دائرے میں حنفیہ نے سمجھ رکھا ہے. ان کے ہاں اندھے کی امامت مکروہ ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انتظام اور انصرام اور لوگوں کی نمازوں کی امامت کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو سونپی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مقابلے میں حنفیہ، جن کا کہنا یہ ہے کہ اندھے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اندھے کی امامت مکروہ، فقط قیاس. وہ کہتے ہیں کہ اندھا چونکہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں، لہذا وہ پیشاب کے چھینٹوں اور گندگیوں اور نجاستوں اور آلودگیوں سے کم احتراز کر پائے گا. قدرے اس کے نجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا خطرہ مسلسل رہتا ہے۔ لہذا اندھے کی امامت مکروہ ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات نہیں تھی؟ اگر ایسی بات ہوتی جو احتمال حنفیہ پیش کرتے ہیں، کیا یہ احتمال وحی الہی کے پیش نظر نہیں تھا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو وحی الہی کے ذریعے آپ کو متنبہ کر دیا جاتا کہ اندھے کو امام نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ احتمال آپ جنم لیتے ہیں۔ حدیث کے مقابلے میں قیاس۔ اور یہ وہ صحابی ہیں، بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے اذان دیتے تھے، رات رہے اذان دیتے تھے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب بلال اذان دیں تو تم لوگ کھانا پینا جاری رکھا کرو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے تو کھانا پینا بند کر دینا۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ مستنبط ہوا کہ رمضان میں سحری کے لیے اذان دی جا سکتی ہے، دوسرا مسئلہ کہ اندھا اذان دے سکتا ہے، جبکہ ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے اوپر تھی، اس لیے کہ جو اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے یہ سحری کے اختتام کا اعلان ہوتا تھا کہ اب سحری نہیں کھا سکتے، اب اس کے بعد نماز ہوگی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط سحری کے لیے جگانے کے لیے اذان دیتے تھے۔ یہاں بھی ایک ذمہ داری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سپرد فرمائی۔ عامہ سے مراد یہی صحابی۔ اب آیت کریمہ دیکھیے اور اس کے بعد اس کے نکات ملاحظہ فرمائیں۔ عبس وتولى، وہ تر شروع ہو گیا، وتولى اور منہ پھیر لیا۔ یہ تر شروع ہونے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ پھیرنے والے کون؟ اعراض کرنے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب؟ ان جاءہ الاعمى، جب ان کے پاس اندھا آ گیا۔ یہ دیکھیے، آما کے معنی عربی میں ہوتے اندھا، اور الف لام میں نے بتایا کہ دی کا کام کرتا ہے جس سے وہ چیز مخصوص ہو جاتی ہے، تو الاما سے مراد کوئی عام اندھا نہیں بلکہ ایک مخصوص اندھا، مراد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ نام نہ لے کر کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس صفت کا ہی کیوں ذکر کیا گیا، نام کیوں نہیں لیا گیا، صرف وصف کے ذکر کرنے پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ یہ اندھا آیا دو وجوہات کی بنا پر۔ اس لیے کہ اندھا کہہ دینے سے اس کے احتیاج کی جانب اشارہ ہو گیا کہ اندھا آدمی، نابینا آدمی بینا آدمی کے مقابلے میں توجہ کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے، اور نبی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں وہ خاص توجہ کے مستحق ہیں، لیکن ان میں سے بھی خاص الخاص توجہ کے مستحق یہ صحابی ہیں جن کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اور آپ ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خاص الخاص توجہ کا مستحق ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے وقت برباد کر رہے ہیں جنہوں نے انکار اور ہٹ دھرمی کو اپنا زبردست موقف بنا رکھا ہے، جو اپنے موقف سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آما کہہ کر کے، اندھا کہہ کر کے، وصف کا ذکر کر کے، صفت لا کر کے ایک بات اور بتائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بیچارے نابینا تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی مشغولیت اور اس موقع پر آپ کیا کر رہے ہیں اس سے وہ لا علم تھے۔ وہ آپ کے قرآن حکیم نے یہ بتا دیا کہ آنے والا ایسا نہیں کہ اس کے اوپر ناخوش ہوا جائے یا اس کے آنے پر ناگواری کا اظہار کیا جائے, اس لیے کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, یہ نہیں دیکھ سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت اس وقت کیا ہے. گویا آما کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی دلداری کی ہے اور آپ سے ہمدردی کا اظہار فرمایا ہے. یہ صفت لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا, کیا قرآن حکیم سبحان اللہ, ورنہ نام ذکر کر سکتا تھا. صفت لا کر کے دو چیزیں بتلانی مقصود تھی, اور دو چیزیں یہ ہیں جن کی تفصیل اور توجیہ میں نے ابھی فرمائی. یہ تو تھی بحث اس بات پر کہ نام نہ ذکر کر کے صفت ہی کے ذکر پر اکتفا کیوں کیا گیا. گویا وصف کا ذکر کر کے اس نابینا صحابی کی دلداری کی گئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بظاہر جو لگتا ہے کہ عتاب کا روئے سخن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, ایسا بھی نہیں. عتاب کی اصل نوعیت کو ایک مثال سے سمجھو, ایسا لگتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پھٹکار پڑ رہی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈانٹا جا رہا ہو, آپ کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہو. عتاب کی اصل نوعیت کیا ہے, اس نوعیت کو میں ذرا ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ایک دم کھل کر کے سامنے آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو عتاب کیا گیا, اس عتاب کی اصل نوعیت کیا ہے. مثلا ایک ایماندار اور ذمہ دار راعی ہے, چرواہا ہے, وہ بکریوں کا ایک گلہ لے کر کے جنگل میں چرانے کے لیے جاتا ہے. اچانک ایک فربا موٹی بکری اس کے ریوڑ سے الگ ہو کر کے جنگل میں کہیں گم ہو جاتی ہے. ذمہ داری کا احساس اسے اس بات کی ترغیب دیتا ہے, اسے اکساتا ہے